राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2052 अनुसार 9 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सरदार शहर में हुआ। राम राम राम राम विचार किया तो आया कि परमात्मा तो है। अब उसको याद केवल लक्ष्य का है, सब में परिपूर्ण है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बालक जवान वृद्धावस्था निरोगावस्था धर्मवत्ता निर्वत्ता सब अवस्थाओं में, सब घटनाओं में, सब क्रियाओं में है। सन्मात्रम सुगमम निर्णाम, सत्ता मात्र का ध्यान बड़ा सरल है। परमात्मा सब में है, दो तरह का है, एक संसार है, एक परमात्मा है। ये दो तरह का है, ये एक तरह का नहीं है। जो संसार है जो परमात्मा है यूं नहीं है, जो परमात्मा है जो संसार है। संसार का है अपना तो पैदा होने के बाद है अपना है, भगवान का स्वतः स्वाभाविक है अपना है। संसार में है अपना तो पैदा होने पर उसमें है अपना आरोप करता है, और परमात्मा में है अपना आरोप करता है। परमात्मा तो स्वतः है, उसको हम अपनी भाषा से है कहते हैं, है थोड़ी वो है से पहले है और है ये पीछे है। संसार का है बड़ा तो उत्पन्न होने के बाद है, और परमात्मा पहले से ही है, वो तो है पहले से ही, अनादिकाल से नित्य निरंतर है। और संसार जो है दिखता है पना दिखता है नहीं। नाश हुआ विद्यते भावा, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, असत का जो है पना है ये विद्यमान नहीं है, उसका भाव विद्यमान नहीं है, उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, उसका भाव हो ही नहीं सकता, अभाव रहता ही नहीं वहां। इस वास्ते एक बात सिद्ध होती है, वो ध्यान दे, संसार का संबंध अनित्य है। क्यों ये अनित्य है तो इसका नित्य संबंध कैसे होगा, और भगवान का संबंध है नित्य है, इस बात भगवान का तो नित्य योग होता है और संसार का नित्य वियोग है, इसका नित्य वियोग। परमात्मा नित्य योग, मान परमात्मा का योग कभी वियोग में आता ही नहीं, संसार का संयोग तो योग में रहता ही नहीं। तो पर आप हमारी पहचान नहीं थी, आप थे हम भी थे, पहचान नहीं थे, अभाव था, और एक दिन ये मर जाएंगे तो फिर नहीं रहेगा, तो पहले भी नहीं था पीछे भी नहीं रहेगा, और अब भी नहीं मैं जा रहा है, अभी प्रतिक्षण नहीं मैं जा रहा है। मनुष्य समझते हैं कि हम जी रहे हैं, ये मानते हैं, मर रहे हैं, ये बात सच्ची जा रहा है, उम्र खत्म हो रही है, जितने वर्ष आ गए ना उतने तो खत्म हो गए, अब आगामी बाकी कितना इसका पता नहीं, पर जितने आ गए उतने तो मर ही गए, उतने तो खत्म हो गया। इस वास्ते पहले भी वियोग है, पीछे भी वियोग है, वर्तमान में भी वियोग है, नित्य निरंतर वियोग है, और परमात्मा का नित्य योग है। हम जाने तो योग है, न जाने तो वियोग है, भूल जाए तो योग है, न भूल तो परमात्मा तो है ही, वो तो हरदम साथ है। वो तो है स्वाभाविक, और वो अपना है, ये अपना नहीं है। ये शरीर मन और बुद्धि इंद्रियों को अपना मानते, ये अपना नहीं है, और वो अपना है। बात उल्टी हो गई, ये शरीर तो अपना नहीं था, वो अपना नहीं, ये ऊंध बात है। ऊंध शरीर अपना हो तो बालकपना अपना रहना चाहिए ना। कभी कहते थे हम बालक हैं, बालकपना छोड़ा नहीं, छूट गया है, जवानी छूट जाएगी, वृद्धा छूट जाएगी, रोग व्यवसाय छूट जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा, तो छूट ही रहा है निरंतर, निरंतर अलग हो रहा है, अलग ही है। नजीक आप मानते हो, हमने एक पुस्तक में पढ़ा, बड़ी विचित्र बात, कि दूर से दूर लोकालोक पर्वत है, उससे दूर दूर दूर दूर, उससे दूर कम नहीं है शरीर, उससे कम दूर उससे ज्यादा दूर है। और परमात्मा नजीक से नजीक उससे भी नजीक है। आप शरीर को नजीक समझो, अपने को नजीक समझो, आप अपने आप हो, उससे भी नजीक भगवान है। आप तो दो नंबर में हो, भगवान तो नजीक है। दूरस्थम शांत के तत्व, ये नजीक से नजीक भगवान है, दूर से दूर शरीर है। सूर्य नजीक मालूम होता है, भगवान दूर मालूम होता है। इसका नाम अज्ञान है, इसको बेसमझी कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, मूर्खता कहते हैं, अनजानपना कहते हैं, इसका नाम है। परमात्मा तो सब में सबसे नजीक, तुम जो अहम अहम करते हो, ये अहम तो आपका पकड़ा हुआ है, भगवान तो स्वतः है भीतर, अहम गए मम गए सबके भीतर अनुच्छेद है, जो करते वो तो है। और ये नहीं है, पहले ही नहीं था, पीछे ही नहीं है, अभी मैं नहीं मिलवाए भागा चला जाता है नहीं में। ये प्रवाह गंगा जी से भी तेज प्रवाह है, इतना भाव में जा रहा है। मरता है तो आज मर गया, आज नहीं है तो जन्म तो उसे मरना शुरू ही था, इनका पहले मरना शुरू हो गया, पेट में शुरू हो गया, मरना शुरू हो गया, मरना तो हो जाएगा, क्यों पहली अवस्था छूटती है तो मरना हुआ, दूसरी अवस्था होती है जब मरता रहता, मरता मरता मरता, मरना पूरा हो जाएगा, आज मरना हो गया, खत्म हो गया। मृत्यु एक मृत्यु मरना को जिसका मरना फिर न हो जातो ही को यसे पुनर्जन्म, पुनर्जन्म जात पैदा हुआ, ये तो पैदा हुआ नहीं, ना मरा मरा है ना पैदा हुआ, मर रहा है पैदा हो रहा है, मर रहा है पैदा हो रहा है मर रहा है। पहली अवस्था को छोड़ के दूसरी अवस्था हरदम होती है, तभी तो बूढ़ा हो जाता है, पुराण हो जाती है चीज, तो सब जा रहा है दूर। और परमात्मा है ही है, कभी दूर हुआ नहीं, कभी दूर होगा नहीं, कभी दूर है नहीं, कभी दूर हो सकता नहीं। परमात्मा सर्व समर्थ है, परंतु दूर होने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है, दूर हो ही नहीं सकते। शेर जी कहते थे कि एक जैन था, उसने प्रश्न पूछा कि तुम्हारे परमात्मा सर्व समर्थ है, कहा हमारे पास सर्व समर्थ है, तुम्हें अपने नाश करने में समर्थ है कि नहीं, अगर नाश नहीं कर सकते तो असमर्थ हो, नाश कर दे तो वे परमात्मा नहीं रहे। कहा समर्थ सब कुछ है, मन पागल नहीं है, अपने अंदर से पागल होता है, समझदार होता है, सर्वसमर्थ है, पर सर्वसमर्थ सर्वज्ञ भी है, पागल नहीं है। वैसे मुझे इस पुत्र क्या देगा, अपने नाश करने में समर्थ है तब तो नष्ट हो जाएगा, और नहीं है तो असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो पागल नहीं है। अपना नाश कोई पागल करता है, अपना नाश कोई चाहता है कोई करता है, अपना होनापन तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक स्वाभाविक स्वतः, इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं हूं इसमें कोई शास्त्र का प्रमाण है, कर गुरु जी ने सिखाया है, कहीं पूछना हो देखा है सुना है, ये तो स्वतः अनुभव स्वभाव, ऐसे परमात्मा स्वतः अनुभव रूप है। जैसे मैं हूं, जैसे मैं हूं ऐसे परमात्मा है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् ये पश्यति स पश्यति, ये नष्ट होते हुए संसार में जो अविनाशी है वो परमात्मा है, नष्ट होने में वो है जो गत नहीं रहता है जो गत नहीं रहता, उसमें है में याद है, वो है। तो सन्मात्रम सुगम निर्णाम मनुष्यों के लिए सत्ता मात्र का ध्यान बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है। परमात्मा कैसे है कि कैसा कैसे अवसर होता ही नहीं, कैसा अवसर होता है जो अनित्य होता है, ऐसा नहीं है, उसमें नहीं बना लगता ही नहीं। अनुवाद मतों में बारीक से तो बारीक है, बूढ़े से बड़ा है, बूढ़े से बड़ा है, बूढ़े ऐसा महत्ता में महत, महान से महान, महान से महान। जितने आप कहते हो वर्णन करते हो और शास्त्र वर्णन का उतना भी है जिसके सिवाय भी है, जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता। आज तक किसी ने वर्णन किया नहीं, शास्त्रों में पुराणों में वेदों में भी जिसका वर्णन पूरा नहीं वर्णन हुआ, ऐसा वो परमात्मा है। क्योंकि अनंत है, अपार है, उसका वर्णन कर दे तो वर्णन में आ जाएगा ना, फिर पूर्ण अपार कैसे रहे, बाहर आ जाए अपार असीम अनंत है रूप से स्वीकार कर रहे। केवल स्वीकार करना है और कुछ भी नहीं करना है, मान ले मेरा है भगवान, मेरे तो मेरे धर्म को पाल दूसरा अनुपुर, मेरे तो प्रभु है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु, प्रभु मेरे हैं। माँ के जितने बालक हो सबके सब बालक माँ को अपनी माँ कह सकते हैं, कहने का अधिकार है। माँ बालकों के पांतिया ही नहीं होगी, दस बालक होंगे तो माँ पांतिया ही होगी, दस दस दस टुकड़ा करो और एक टुकड़ा, दसों की पूरी माँ, एक एक की माँ पूरी पूरी पूरी माँ, ऐसे भगवान एक एक के पूरे हैं, ऐसे नहीं पांतिया है भगवान होगा भाई, हर बाद में तो हर पांति इतना तुम्हारा होगा, पूर्ण पूर्ण से पूर्ण माला है, पूर्ण पूर्ण का पूर्ण है, पूर्ण ही शेष रहता है वो पूर्ण है। तो जैसे बालक अपनी माँ को माँ कह सकते हैं, ऐसे प्राणी मात्र कह सकते भगवान हमारे हैं, तो भगवान नहीं कह सकते मैं तुम्हारा नहीं हूं, ऐसा नहीं कह सकते हमारे हैं। एक एक बाल कह सकता भगवान हमारे हमारे हमारे, एक कथा याद आ गई, भीष्म जी महाराज की गोदी में अर्जुन बैठा था, छोटा था बच्चा, तो गोदी में बैठा था, दादी को देखा पिताजी पिताजी, तो भीष्म बोले कि तेरा नहीं तेरे पिता का मैं पिता हूं मैं। पिताजी पिताजी करते बाल के समझते नहीं, युद्ध होया तो अभिमन्यु आ गया सामने, अभिमन्यु ने कहा जरा बारह बाण भीष्म जी ने मार लगती भिषण, तू कौन है रे छोकरा, तेरा परिचय में क्या हो कि बाण लगा तो चेत हुआ हमारा विष्णु जी को, पर ऐसे तेज बाण मार कौन ऐसा, शिखंडी की बाण तो अभी मत रखा हुई मेरा तो नहीं, अभी मैंने बाण लगा कहा हुआ, तब बोला तू कौन है, मैं अभिमन्यु हूं कृष्ण भगवान का भांजा हूं मैं। अच्छा, अरे कृष्ण भगवान गुरु मेरे, शस्त्र सिखाए भगवान कृष्ण देव, ये नागा नहीं रहता वहां पर, मामा जी ने सिखाया, कृष्ण भगवान के शिष्य हूं, फिर आधे ही तू किस किस से लड़ाई करा गया भाई, छोटे छोटे छोकरों से लड़ाई कराया, विश्व चेत करा गया पढ़ना जो अब कृष्ण भगवान का बाण है कि मामले लड़ाई कृष्ण भगवान के शिष्य तो ये बात है महाराज समर्थ है वो तो अपने माँ मामा यू कहते हैं बोले तो माँ कहते माँ का भी माँ होगा तुम्हारे बाप का भी बाप होगा तो सब बापों का ही बाप है आखिरी बाप भगवान पिता शिलो कश्य पूज्य गुरु गरियात सबके पिता नाथ माता धाता पिता माँ बाबा भी दादा भी बाबा भी माता तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो बंधु एक ही वही माँ है वही बाप है वही दादा है वही परदादा है वही धन है वही संपत्ति है वही तुम्हें वो सर्व सब उस आप है भगवान क्यों करो भाई कोई मामा होता है कोई चाचा होता है कोई ताऊ होता है अब ठाकुर जी जी की कम यार उद्वारे सर्वता संप्रोदे छोटे छोटे खा दिया में जितना काम हुआ है एक समुद्र में सब हो जाता है खाने थोड़ा हाथ धो तो गुजर जाए पानी हो जाए अरे मैं नहा लो डूबकी लगाओ है जो मेला होता ही नहीं ऐसे ही एक परमात्मा सच्चिदानंद रह रहे उसमें कुछ कम नहीं सब काम हो जाए तावा सर्वेश वेदेश ब्राह्मण से भी जानता तत्व की ब्राह्मण के लिए सब वेदों में इतना ही हो सकता जैसे बड़े महासमुद्र मिलने पर छोटे छोटे खबोचियों से तालाब से कोई काम ही नहीं रहता कोई काम ही नहीं ऐसे परमात्मा प्राप्ति होने पर ये छोटे मोटे इंद्र लोग है ये ब्रह्म लोग है ये नाग लोग है गंधर्व लोग है खबोचिया कुछ वो मनुष्य मात्र का अधिकारी मनुष्य मात्र उसको प्राप्त कर सकते हैं ऐसी कृपा भगवान की इतना अधिकार है अब तुझ चीजों के लिए हो रुपया मिल जाए पदार्थ मिल जाए भोग मिल जाए सुख मिल जाए आराम मिल जाए बड़ी भारी भूल है परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी सबके सब के लोग सबके सब क्यों परमात्मा अपना है अपने परमात्मा की संसार के हम नहीं है हमारा संसार नहीं है ये साथ ठहरते ही नहीं कभी हरदम वियोग होता हरदम वियोग अभाव अभाव वो बताया था ना एक नदी के किनारे बहुत से खड़े बाबा जी खड़े थे कि देखो बाबा जी नदी बह रही है नदी पानी बह रहा है हाँ भैया पानी बह रहा है देखो पुल पर भी आदमी बह रहे हैं और देखो देखो पुल भी बह रहा है पुल भी पुल कहाँ बह रहा है हम बरसों से देखते हैं यहाँ ये नहीं बह रहे सब बह रहे पृथ्वी बह रही पहाड़ बह रहे समुद्र बह रहे पुल भी बह रहा है पुल से बह रहा है कहते बड़ा जिस दिन नया था उतना नया है यार तो पुराना तो बह रहा है नहीं नए से पुराना तो बह भी नहीं कैसे होता है सब संसार में यार सब बैठा हो जाता रूप सही कर रखो बाता सगर वही रहता है परमात्मा सब बहता है संसार बहते में रहता है बहते में रहता है रहते सो सत्ता है निर्दत्ता नारायण निर्गंधा है रहते सो सत्ता करो रहती करो रहते में बहते में रहती मत करो ये तो बह जाएगा कब तुम तो प्रेम करोगे अपना करोगे ये टिकेगा नहीं ये बहता है किसी बहता है कभी बंद नहीं होता रात में दिन में सुबह शाम कोई ऐसा समय नहीं कि जिसमें संसार बहता न हो आप काम करो चाहे शरीर नींद लो चाहे भजन करो चाहे कुछ काम करो ये शरीर तो मौत की तरफ जा रहा है मेरे अंदर इस वास्ते करना सुख काम करना नजर कब प्राण चल जाए बहुत कच्चा मामला, कच्चा मामला, कच्चे मामले में सच्चे को प्राप्त कर लो। मृत्य ना प्रोधि भावे तुम, ऐसा बुद्धि बता दू थी मनीषा से मनीषी राम नाशवान से अविनाशी प्राप्त हो जाए, कैसी बढ़िया बात है। ये नाश नहीं हुए उनसे पहले पहले अविनाशी प्राप्ति, और वो प्राप्ति है, शरीर प्राप्ति है ही नहीं, उसका सही तो जा रहा है। परमात्मा हरदम रहते हैं तो सब में है, इस उदाहरण को सब में है। कैसे है, कैसे जरूरत नहीं है कि क्या पता करना होते तो प्रहलाद के लिए थम्भे में से कर निकलते, थम्भे में थे तो ना निकले, नहीं होते निकल जाते ना। असत असत ना असत सत जाएगा, असत से सत पैदा नहीं होता। वो तो है उसमें रहते सुनता रहते सुनती प्रीति रहते सुनता हरदम रहता, कभी नहीं बहता ऐसा है। वो हमारा प्रभु है, उसको हम सब हमारा कह सकते हैं, क्योंकि हमारे में है, हमारे कण कण में, शरीर में, मन में, बुद्धि में, मैं अहम में, सब में भरा हुआ। सूत्रे मणिगणा ही हो, जैसे सूत गई मणि हो, सूत गई धारा हो, तो सब मणिया में सब सूत ही सूत है, एक सूत ही है। ऐसे परमात्मा ही परमात्मा है, बाहर भीतर ऊपर नीचे चर अचर स्थावर जंगम जल चेतन झूक से परमात्मा ही वासुदेव स्तम महात्मा वासुदेव सम इति ज्ञानवान माम प्रपद्य थे। ऐसे में ज्ञानी मेरे साथ होता है, सब कुछ परमात्मा हदम ये को भगवान है। हर एक आदमी हमारे पास में, हमारे हृदय में, हमारे बाहर भीतर भगवान है। इस तरह सर्वभूताना देश हृदय देश में रहते हैं भगवान। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, सब में हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु। ये बात है महाराज, बहिरंतस भूतानाम अचरम चरमेव सूक्ष्मत्वात् अभिज्ञेयम् दूरस्थम चांतकेश दूर से दूर नजीक से थे परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे परमात्मा है, बस है रूप से परमात्मा ही है। संसार है रूप से नहीं है, ये तो है हुआ फिर नहीं हो जाए, जो है बढ़ता है वो नहीं हो जाता है, नहीं बढ़ता है वो है ही रहता है। नारायण नारायण।